Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Вязанка купалы. Вітаю шаноўных слухачоў. Янка купала, песню зямля ўзгадавала, Янка купала, выспела песняю стала. Словы гэтай песні на вершу Владимира Некляева найлепш адпавядаюць той мясціне, дзе нарадзіўся вялікі песняр беларускага слова. Даўно адзначана, што некалькі першых пакаленняў беларускіх паэтаў выраслі і гадаваліся ў маленькіх мясцовасцях. Зазвычай даследнікі поруч з гэтым з нейкай ледзь прыхаванай сарамлівасцю адзначаюць, што ж тут скажаш, ведама сялянская нацыя, мова ад сахі да сярпа. Але рэч тут, як мне падаецца, зусім у іншым, а менавіта ў ранейшым суладдзі чалавека з прыродай, у гарманічнасці слова і наваколля, жыватворных крыніцах, малых радзімаў вытокаў. Не будзем забывацца і пра тое, што пераважная бальшыня нашых пачынальнікаў, Чачот, Марцінкевіч, Багушэвіч, Цётка, той жа Купала, людзі шляхецкага паходжання. Сучасныя творцы ж у бальшыні нараджаюцца ўжо ў горадзе. Іх першыя вершы растуць на асфальце і ў бензінавым смогу. Дзе яны сёння могуць убачыць ранішні туман, золак над рэчкай, удыхнуць пах скошанай травы, захапіцца васількамі ў жыце. У фальварак Вязанка сям'я Луцэвічаў прыехала ў весну 1881 году, узяўшы яго ў арэнду ў Станіслава Замбржыцкага. Бацька будучага паэта Дамінік быў чалавекам працавітым і рублівым. Разам з жонкай, што мела рэдкае імя Бянігна, яны пасяліліся ў простай вясковай хаце. Сын Янка нарадзіўся праз год і пару месяцаў, якраз у дні летняга сонцастаяння. Псевданім быў вызначаны звыш купальскай ноччу, калі паэт з'явіўся на свет. Наконт паходжання назвы Вязанка існуе некалькі версій. Нібыта раней мясцовая рака была досыць паўнаводнай, і па ёй сплаўлялі лес, а перад тым вязалі плыты. Іншае сцверджанне даводзіць, што рака і далей мясціна сталі так звацца ад таго, што тут было і расце дагэтуль шмат вязаў. У наваколлі ўвогуле багата зеляніны і разнастайных дрэваў. Даехаць да Вязанкі найпрасцей прыгараднай менскай чыгункай, не забыўшыся выйсці на аднайменнай станцыі. Калі ж вы наважыліся дабрацца ў родавае гняздо паэта на машыне, дарога будзе больш прыемнай. Гэта адзін з найстарэйшых у Беларусі шляхоў – старавіленскі тракт, які доўгай стужкай вядзе на паўночны захад. Па дарозе варта спыніцца ля паселішча Мясота, радзіма філамата і прыродазнаўца Тамаша Зана. Вандруючы гадоў 10 таму з сябрамі-краязнаўцамі, мы так і зрабілі. Пры дарозе ўсталяваны два камяні з шыльдамі яшчэ савецкіх часоў. На адной з іх пералічаны прозвішчы больш двух дзесяткаў літаратараў і дзеячаў культуры, на другой радкі з верша Купалы. Амшэлыя камяні на гэтым шляху асаблівыя адзнакі. Ёсць яны і над ціхай Вязанкай ракой, на сядзібе Луцэвічаў, дзе таксама невялікі помнік бюст паэта. Першы музей паўстаў тут яшчэ ў пасляваенным 1948 годзе, а ў красавіку 1992, калі беларускае адраджэнне дыхала на поўныя грудзі, урад да 90-х угодкаў з дня нараджэння песняра пастанавіў утварыць тут мемарыяльны запаведнік, які займае абшар аж до 21 гектар. Яго ядро складае адрэстаўраваная хата, якая ацалела праз час і ў якой размешчана экспазіцыя. Непадалёк адноўленай хаты музею надзвычай маляўнічая сажалка, да якой схіліліся кустоўе вярбы і дрэвы, некаторыя састарэлыя ажно галінамі ў ваду. Баюся, што цяпер іх ужо прыбралі, бо ў нас надзвычай спяшаюць парадкаваць тэрыторыю. Але спадзяюся, што ў Вязанцы, якая дала Беларусі такі талент, дагэтуль жыве паэзія. На гэтым з вамі развітваюся, да новых сустрэч у нашых перадачах і заставайцеся з Радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.